मनुष्य के भीतर एक रहती है कि मेरी मनसा ही हो जाए, कामना नाम इसी का है। जिस कामना के त्याग पर गीता ने बहुत जोर दिया है, कामना का त्याग और भगवान की याद, दो बात पर बहुत जोर है गीता का। तो कामना का त्याग, कामना क्या है, हमारी मनसा ही हो जाए, यही कामना है। मैं चाहूं जो हो जाए, तो मैं चाहूं जो हो जाए, इसमें सब ध्यान दें। ये दोनों बातें होती है, कभी हमारी मनचाही हो जाती है, कभी हमारी मनचाही नहीं होती है। ये सबका अनुभव है, किसको नहीं तो बोलो भाई, हमारी मनचाही होती ही नहीं, अथवा हमारी मनचाही होती है, ऐसा एक आदमी मिलेगा नहीं। हमें तो हमारी दृष्टि से हमारी मनचाही होती है, सब जो मन चाहते जीव होता है, ऐसा भी आदमी मिलेगा नहीं। और ऐसा भी नहीं मिलेगा कि हमारे मनचाही कभी होती ही नहीं, ऐसा भी नहीं मिलेगा। तो सिद्ध हुआ कि कुछ मनचाही होती है और कुछ मनचाही नहीं होती है। इससे एक बात सिद्ध होती है विचार पूर्वक, जो हमारे मनचाही होती है, मनचाहना के अधीन वो बात नहीं है। होने वाली बात होती है, मन चाहना कर हो जाती है, और होने वाली नहीं होती है, मन चाहना कर नहीं होती है। तो मन चाही के अधीन होना नहीं है, ये सिद्ध हो गया। फिर सुनने ध्यान दे करके, हम चाहे जो ही हो जाए तो मन चाही के अनुसार हुआ। मनचाही जो होता है, कभी नहीं होता है, तो होता है वो मनचाही के साथ संबंध नहीं रखता, वो होना कोई विधान से होता है। तो होने वाला होता है तो मनचाहे तो हो जाता है, और होने वाला नहीं होता तो मनचाहे नहीं होता है। तो मनचाह के अनुसार होना नहीं है। अब एक बात समझने की है कि हमारे मनचाही नहीं होती है तो भी हम जीते हैं, और हमारे मनचाही हो जाती है तो भी जीते हैं। हमारे क्या फर्क पड़ा, हमारे मनचाही हो जाए तो भी हम वैसे ही जीते हैं, और हमारी मनचाही न हो जाए तो भी हम जीते हैं। कोई मनचाही होने से हम जीते और मनचाही न होने से मर जाते, ऐसी बात तो नहीं है। तो हमारा जीवन मनचाही होने के अधीन नहीं रहा, ये दूसरी बात होगी। हमारा जीवन मनचाही हो जाए इसका दिन नहीं रहा, और मन चाही का चाहना ही हम छोड़ दें, क्योंकि मनचाही का क्या उपयोग क्या हुआ। मनचाही बात होती हो तो उपयोग हुआ, मनचाही तो होती नहीं। तो मन चाहना हम छोड़ दें, तो मन की चाहना छोड़ दें, संकल्प निवृत्ति हुई, तो इसमें हम स्वतंत्र हैं। क्यों, होने वाला तो मन चाहिए, बिना चाहना रखे होने वाली है, नहीं होने वाली, नहीं होने वाली है, तो चाहना रखना तो बिल्कुल फालतू हुआ है। नहीं तो फालतू चीज छोड़ने में क्या बाधा लगी, अपने जीवन क्या हानि हुई, क्या इसे नुकसान हुआ। चाहना रखे ही नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मन हुआ भी परवा। ये चाह है, यही बंध है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट है। तो चाह रखे नहीं तो फिर क्यों भ्रष्ट हो। तो चाहना न करना है, ये बहुत बढ़िया चीज है। और न चाहना करने से क्या होगा, चाहते ही नहीं तो मन के अनुकूल होने में कोई मूल्य नहीं रहा। जब चाहते ही नहीं तो हो जाए तो नहीं हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। जो होना हुआ होना उसे कोई हमारे पर असर नहीं पड़ेगा। हमने कोई संकल्प किया ही नहीं, हमने कोई साधना करी नहीं, हो जाए तो अच्छी बात, न हो जाए तो अच्छी बात। तो इसमें जो रस है वो रस साधना करने पर नहीं है कभी नहीं। इसमें एक सुख है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा भी परवा, चिंता उठ जाती है, साधारण चिंता होती है, साधना पूरी हो तो भी चिंता होती है, चाहना न हो तो साधारण चिंता होती है, चाह गई तो चिंता मिटी। तो चिंता का जितना दुख है उतना संसार का दुख नहीं है। चिंता होती है ना, एक जगह आया है कि चिंता और चिता दो है। एक चिता होती है जिसे मनुष्य जलाते हैं, बात है उसको चिता कहते हैं, और एक चिंता कहते हैं। तो चिता है वो तो मुर्दे को जलाती है, और चिंता जीते को जलाती है, जलाती ही रहती है। तो उस बात चिंता नहीं तो चिंता आ गई, चिंता मिटी, मौज हो गई। तो कुछ भी नचाना है ये बड़ी ऊंचे दर्जे की चीज है। अपने सामान्यता से बात करी, चाहना को क्यों पकड़े, हो जाए तो मौज, न हो जाए तो मौज। आपका जीवन स्वतंत्र हो जाएगा, चाहना लगने से प्रतंत्र हो जाएगा। तो पराधीन सुपने सुख नाही, पराधीन को सुख होता ही नहीं, चिंता करें तो पराधीन हो जाएंगे, चाहना न रखने से स्वाधीन रहेंगे, ना हो जाएगा ठीक तरह न हो जाए तो यूं भी वाह वाह, यूं भी वाह वाह, अपने वाह वाह रखी अच्छी तरह से, जैसे हो जाए जो ही सही, जो हो जाए सो ही सही। तो ये कामना के त्याग से बड़ी शांति मिलती है। गीता ने कामना के त्याग पर जोर दिया है, हर एक ग्रंथ में इतना नहीं आता है जितना कामना के त्याग पर गीता ने जोर दिया है। तो कोई चाहना नहीं रखे, सावधान है कि चाहना क्यों करे भाई, मरवा गया ऐसा हो जाएगा, अच्छी बात कर रहे, संकल्प कर लिए पूरा ऐसा होना चाहिए, फिर आफत हो जाएगी। संकल्प पर भगवान का मास त्याग सर्वानंद से मन से बिंदी अंग्रम भिन्नी संबंध था सदय सदय ऊपर भी 24-25 श्लोक है, छत्र बहुत बड़ा ध्यान लग जाता है। संकल्प प्रभु, संकल्प से प्रभु कामना पैदा होती है और सब त्याग जाए और सनहरी उपराम हो जाए, कोई कुछ भी चिंतन न करे, महान ध्यान महान आनंद हो जाएगा। अचा पद है, अचा पद बड़ा ऊंचा पद है, श्रुति प्राप्ति स्वाभाव की, और जीवन में कोई बाधा लगेगी नहीं, क्यों मन की बात पूरे होने पर जीते हैं, न पूरे पर जीते हैं, हमारे फर्क तो पड़ता नहीं, फिर सामना करना मुफ्त में अपनी इज्जत क्यों खो, अपनी बेइज्जती क्यों करे, फजीती करे, मन चाहे फिर नहीं हो तो फजीती होती है। इस वास्ते हो जाए अच्छी बात है, जो हो जाए सो ठीक है। शेष जी ने वह कहा था कि हमारे तो मन चाही होती है, क्या बात है, प्रसंग से रहा कि मनसा ही होती नहीं, जो होती है सो तो भाती नहीं है, भाती सो होती नहीं है, भाती है सो होती नहीं, होती सो भाती नहीं, और भाती हो रहती नहीं। आप तो सारा ही क्यों करे, हमारे मोह रहे आनंद की जो। तो शेर जी ने कहा हमारा तो सहना, हमारी चाहना पूरी होती, सदैव चाहना पूरी होती, क्यों कहते हमने भगवान की चाहना में चाहना मिला दी, राम की चाहे सोई हुई, राम की चाहे सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो भगवान की मर्जी में चाहना हमने भगवान की चाहना में चाहना मिला दी, फिर हमारी चाहना थी चाहना ही होती हमारे, तो राम की चाहे सोई हुई। इस वास्ते ये अच्छा पद बहुत बढ़िया ऊंचा है, कामना खास गीता का सिद्धांत है। निष्काम कर्म कैसे, निष्काम कामना नहीं, निष्काम कर्म हुआ, निष्काम कर्म स्वभाव हो जाए, स्वभाव की कामना नहीं रखी अपनी, काम करते रहे। जैसे परीक्षा देना है तो परीक्षा की तैयारी बढ़िया करे, पास हो जाऊं ये क्यों मन है, अगर नहीं होगा तो दुख होगा। पास होने के लिए तैयारी खूब करे, अपने तरफ से काम अच्छी तरह से करे। मनुष्य के दुख क्या होता है कि काम करने में तो ढील करता है, सहना फल सहना करता है। कर्मणी अधिकार थे माँ फलेश करे भाई, तो फल की इच्छा न करना ये निष्काम है। तो काम अच्छी तरह से करे, हरेक काम अच्छी तरह से करे, फिर हो जाए तो मौज, न हो जाए तो मौज। तत्परता से कर्मणी एव अधिकार थे माँ फलेश न, इस बात से माँ कर्म फले प्रभु माते संगो तो अकर्मणी। अकर्मणिता में श्रुति में हो गीता के सिद्धांत के अनुसार से मस्त रहे, आनंद में रह जाए। मन सही हो जाए तो आनंद, न हो जाए तो आनंद। क्यों फंसे अपने मुंह पे तुम्हें जान करके फंसना है ये। जैसे कहावत है पत्थर उछाल करके बात माने करके लाभ भी तो लागे, जैसे तू काम करता है क्यों फंसा ना कर, आफत हो जाए पत्थर उछाल के बात माने कहते लाभ। दूसरी कहावत है उड़ दो तीर, क्यों ले तीर उड़ता आया सामने जा साथ लगे आगे, तो क्यों उड़ तो तीर लग गया। मौज करेंगे आनंद से रहे मौज से, अपने जीवन बड़ा सुख हो जाएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। अपने भाई लोग सभी बहना आए हैं कि हम सुखी हो जाए, तो सुखी चाहना भी छोड़े सुख हो जाएंगे। चाह गई तो चिंता मिटी, मनवा भी परवा, जिसके कुसरे चाहिए सो सहानुपति शाह बादशाह। स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक आदमी है, स्वाभाविक सुख है। चाहना चाहिए दुख हो जाता है तो दुख को क्यों मोल ले, अपने आनंद में रहे मौज में रहे। और काश्मीर के राजा ये बात कही है ना, इस्लामी दो बार कर दी तीन बार कर दी। संत बैठे थे जंगल में तो काश्मीर राजा पहुंचे, आप कौन है? तो संत ने पूछा आप कौन है? कह मैं इस देश का राजा हूँ। तो संत बोले मैं महाराजा हूँ। वो कह राजा हूँ मैं महाराजा हूँ। कि आप महाराजा कैसे हैं? तो आप राजा कैसे हैं? आप बताओ। कि मैं राजा इस वास्ते हूँ कि मन में चाहे जो मेरे राज में से चाहे जिसको निकाल दू, चाहे जिसको दे दू। तो चालीस दिन बाद तो मच्छरों से उठा दी, मच्छरों बनवा दीजिए। राज में ये क्या पैदा करते आप, क्या अवश्य मच्छरों बनवा दीजिए। चुप हो गया, नहीं निकाल सके तो निकाल तो सकते, मच्छरों को ही नहीं निकाल सकते, क्या चाहे वो निकाल दू। ये सारी बात हुआ ना, निकाल तो सकते मच्छरों को भी, क्या चाहे वो निकाल दो। पैसे दे दू लाख रुपए मेरे को दे दीजिए। अब लाख रुपए दे दू आग के पत्ते थोड़े है, लाख रुपए दीजिए। तो आप महाराज कैसे हैं? राजा पढ़ खत्म हो गया। अब महाराज जैसे हमारे को चाह नहीं दी है, बोलो हमारा महाराज को कैसे हटेगा? हमारे जीने भी चाहना नहीं, मरने की भी चाहना नहीं, कोई चाहना है ही नहीं हमारे मन में। तो जिनके कुछ नहीं चाहिए सो शान परेशान बादशाह का बादशाह है, क्यों चिंता कर, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कई आदमी कहते हैं शांति नहीं है, तो ये जो यू होना चाहिए जो नहीं होना चाहिए, दोनों पकड़ो चाहे एक पकड़ दो अशांति होगा। जो भगवान करे होना चाहिए, नहीं करे नहीं होना चाहिए, मौज रहेगी। करके देख लो, कोई काम बाधा नहीं होगी, जीवन में कोई बाधा नहीं होगी, वस्तु में कोई बाधा नहीं होगी, आने वाले को आवेगी खूब मौज से। चाहना करने से चीज कठिनता से मिलती है, और चाहना न करने से भी चीज सुगमता से मिलती है। यह एक विलक्षण बात और है, चीज की जरूरत होगी तो चीज पहले आएगी, पीछे जरूरत होगी। हम दुख पाते हैं तो ये दरिद्रता है। दरिद्र किसका नाम है? कि जो चाहे जितना धन मिलता नहीं और वस्तु वस्तु पर मन चाहे चीज मिलती नहीं। धनी से धनी आदमी है उसको भी मन चाहिए चीज थोड़ी मिलती है, उसको नहीं मिलती नहीं। और दरिद्र देवस हो गया है उसे लेने की इच्छा रहती मन चाहिए नहीं मिलती। फर्क क्या है? धनी से धनी की भी यही दशा और निर्धन से निर्धन की यही दशा है। धनी की इच्छा ना पूरी हो जाती है क्या? तो धनी हो चाहे निर्धन बात ही गरीबी बरू है। चीज रुपया और मिले यही इच्छा है और वस्तु पर भगत पर चीज नहीं मिलती। ये दो बात धनी की यही बात है, निर्धन के निर्धन यही बात है। निर्धन के चाहना थोड़ी होती है, धनी के चाहना ज्यादा होती है। निर्धन आदमियों के लाख रुपयों की घाटा लगा ही नहीं उम्र भर में, उनके लाख रहा तो 10 लाख रहा करोड़ का घाटा लगता है, तो घाटा उन्हें ज्यादा हुआ ना। चाहना भी उन्हें ज्यादा होती है, लाखों करोड़ों की। निर्धन की करोड़ की चाहना होती ही नहीं, लाख की चाहना भी होती, हजार की भी थोड़ी होती, हजार की होती 100, 200, 500। तो ये छोटा दरिद्री है, जैसे ज्यादा चाहना हो बड़ा दरिद्री। 100 रुपयों की चाहना, 1000 रुपयों की चाहना, 1 लाख रुपये की चाहना, तो लाख रुपये चाहना बड़ा दरिद्री हुआ। करोड़ रुपये में चाहना और बड़ा दरिद्री। तो लोग कहते धनवान है, बड़े दरिद्री है बड़े, और डरते हैं बेचारे। संकटाचार्य जो डरते हैं, जिन पास में नहीं उसे संदेश डरने नहीं कोई कोई और कोई जाओ मौज रहती है। तो इस वास्ते अपने साना न रखना है, ये बहुत ऊंचे दर्जी है, स्वतंत्रता है इसमें। साना रखे पूरी होनी स्वतंत्रता थोड़ी है, साना नहीं रखे तो प्रतंत्रता होती ही नहीं। जो हो गया जो दिया मोल से नहीं हो गया न हो गया। इस वास्ते कामना का त्याग कर देना और भगवान को याद करना। खास जिसे दो तस्मा सर्वेशु कालेशु मां मनो स्मर मच्छिता मदगत प्राण मई एव मन आदर्श मई बुद्धि निवेश अनन्न चेता स्मृत यो मां स्मृत मां मनो स्मर। तो स्मरण की बात तो भगवान को तो याद करे, और संसार में अपने बेपरवाह रहे, चीज मिले जो जो काम करता रहे, नहीं मिले तो नहीं सही, मिल जाए तो मिल जाए सही, सुखमय जीवन हो जाता है ये। इसमें कहीं बाधा नहीं लगती, कोई चिंता नहीं होती, कहीं आफत आती ही नहीं। पूरे हैं मर्द भाई जो हर हाल में खुश है, जैसे हो जाए इसमें खुश मौज है। अच्छी बात है कि पूरे मर्द भी हर हाल में खुश है, कैसी बढ़िया बात है। मौज हो रही है हरदम, सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, हरदम आनंद रहता है। जो मिल जाए उसे सही उपयोग कर दिया, न मिल जाए सही। बड़े बड़े धनी आदमियों को भी भगत पर भूखा मरना पड़ता है, बड़े बड़े धनी आदमियों को प्यासे मरना पड़ता है, या साधारण को भी। तो अपने तो चाहना था रखे, भूख लग गई तो भोजन पा लिया, नहीं तो नहीं सही। दो संतों की बात हुई, एक संत ने पूछा कि महाराज भूख लगे तो क्या करते हो? कि भिक्षा ले जाते हैं, गांव में जाते हैं भिक्षा पा लेते हैं। कहते भिक्षा ना मिले तो कि भूख भी पा लेते हैं, भिक्षा मिले तो भिक्षा पा लेते हैं, भिक्षा ना मिले भूख पा लेते हैं। बड़ी खुशी, भूख कैसे पा लेते मैंने, क्या आज भोजन नहीं करेंगे? आज क्या पाया? भूख को पा लिया, भूख को खा लिया आपने, भूख तो नहीं खाती है, भूख को खा लिया, आज नहीं खाए। भगवान की मर्जी नहीं है इस बार आज भोजन भोजन नहीं करेंगे, तो भूख को ही खा लेते हैं। भूख को खाने से भूखा नहीं मरता आदमी, भूख को न खाने से भूखा मरता है। समझेंगे? एकादशी के दिन व्रत करता है भूखा मरता है क्या? आज भूख खा लिया, भूखा नहीं, भूख का भोजन कर लिया, भोजन कर देगा, हाँ कुछ गल भूख और भोजन करेंगे। तो संतों की चीज है ऐसी, जब भूख को ही भोजन कर दिया अपने भूख को पा लिया, तो भूखा रही पर भूख ही नहीं, तो चला गई चिंता मिटी। लोग कह सकते हैं कि गृहस्थ का काम नहीं होता, तो गृहस्थ के साधु फर्क नहीं है, ये पहन है आपको साधु होकर देख लिया, हमने देख लिया साधु गृहस्थ कुछ फर्क नहीं, उपरी वेश में क्या फर्क है, भीतर चाहना में फर्क है, चाहना न रहे कर्म गृहस्थ का काम भी ठीक होता, काम करे हरदम कर्मण्य अधिकार होते माँ फलेशु, क्या अर्थ हुआ कर्तव्य तो कर्म को तो फल की इच्छा मत करो, फल की चाहना मत रखो, चाहना न रहे फल तो मिलेगा, चाहना रखने में फल मिलेगा, रोना जो होगा करने में सावधान, रोने में प्रसन्न, ये बड़ा सुंदर मंत्र है, मंत्र बहुत बढ़िया, करने में सावधान हरदम सावधानी से, अच्छा काम करे बुरा काम न करे, दूसरों के हित में वो काम करे, किसी के हित की बात न करे, सबको सेवा करे, दुख किसी को न दे, ऐसे सावधान रहे, करने में हरदम सावधान, कपट करे और हो जाए जी प्रसन्न रहे, तो करने में सावधान रहे, रोने में प्रसन्न रहे, होने में कैसे प्रसन्न रहेंगे, धन नहीं मिला कैसे प्रसन्न रहे, तो क्या करोगे, रोगे मिल तो सकता नहीं, तो रोगे तो एक दुख का भी है, कई लोग जा रहे थे जो एक संत थे जो रास्ता भूल गए, शाम को हो गई आंधी बरसाने उम्मीद हो गई, सब लोग कर ले चिंता, तो बाबा जी मस्त चलते थे, लोगों ने पूछा महाराज रास्ता भूल गए जंगल सा होना है आप चिंता नहीं करते, तो संत बोले हमारे रास्ता भूल गए एक दुख काफी है, अब चिंता अगर डबल क्यों करे बताओ, रास्ता भूल गए एक दुख तो हो ही गया, अब चिंता करें तो डबल दुख है, हमारे एक काम से चलता है, एक दुख काफी है हमारे इतने भी चला रहेगा, तुम्हारे शौक है दो दुख कर दो, रास्ता भूल गए एक दुख क्या करे, ये दुख हो गया, जब करेंगे अब मौज में चलते हैं, देखते हैं कोशिश करते हैं, कोशिश में फर्क नहीं, चिंता क्यों करें, राम की न चाहे सोई हुई करे अन्यथा अस नहीं कोई, भगवान की मर्जी में मर्जी रखे, भगवान का चिंतन करे, लोगों को उपकार दो बात है, सबका हित करे, सेवा करे, भगवान को याद करे, अपनी कोई चाहना नहीं रखे, तो ऐसा पद मिलता है तो वो तो किसी की चाहना नहीं करती, दुनिया उसकी चाहना करेगी, उसके तो किसी की चाहना नहीं, तो दुनिया उसको चाहेगी, ऐसा पद मिलेगा महाराज, नारायण नारायण नारायण, बस मौज मिलो आनंद मिलो मस्त मिलो एकदम भगवान के भजन में आनंद रहे, भगवान का भजन करता रहे, और प्रभु बुबा महाराज बाग बड़ी कृपा कर दिया, आनंद मिले नारायण नारायण नारायण। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 14 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।